Книга Левіт. Розділ 16. Після смерті двох синів Ааронових, що померли, як наближались до Господа, Господь промовив до Мойсея і сказав до нього: «Повідай Ааронові, братові твоєму, щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я в хмарі з'являтимусь над віком. От із чим мусить Аарон входити в святиню? З бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону, льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом і в льняне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Аарон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів і кине про них жереб, один для Господа, а один для Азазела. І приведе Аарон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Аарон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи, і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху, перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладану, і понесе всередину за завісу. І посипле ладану на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме кров із бичка та й покропить пальцем нею на віко спереду на схід сонця, а перед віком покропить пальцем 7 раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх. Те ж саме вчинить і з наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жертовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши кров із бичка та з козла і поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків, та побризкавши нею 7 раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жертовник, приведе Аарон козла живого, і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову, та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там. Вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всепалення за себе і усипалення за народ, і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе війти знову в табір. А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. 7-го місяця, 10-го дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бо день відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священно діяв замість батька свого. Він вдягатиметься в льняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною. Раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві.